Somos civil, amor de mao. Oh, bolingo, es la quita. tete na motema Obeni zato Obeni zato Obolingo esila kite na motema Obeni kama kambo Obeni kama kambo Obolingo esila kite na motema Obeni zato Kamala male Au revoir, Kamale.